wetu, wengia hatimaya. Iyo wakati wetu, itaradi kinara. Itaradi kinara. Oh, sina la kusema tena mimi ni aibu kwa majirani mayanga. Wewe ni mume wangu, uongo wako umezidi, umekazi utampenzi, ni bora useme ukweli mayanga. Wewe uliwaidi wazazi wangu kijijini, baada ya miezi sita utatuma trekta yetu mayanga. Thank you.

kisebengo, kisebengo, kumemuongo. Baba, kisebengo, kumemuongo. Baba, kisebengo, kuminyumani, kishishini, mwanarumango. Wazazi wako, uko wanalia. Baba, kisebengo, kuminyumani, kishishini, mwanarumango. Wazazi wako, uko wanalia. Tushirikiane kijijini, baba. Maisha ya mjini hayakufai. Wakati una kazi we kijana, yote shirikiane kijijini, baba. Kisebengo kumemuongo, baba. Kisebengo kumemuongo, baba. Choco, choco, no me. maneno mengi. Wakati nilikuwa nikiishi peke yangu, wenzangu walinileta mimi nene kwamba siolewi, sina mbele wala nyuma. Ulimwengu umeacha mwenzio usilalie mlango wazi, nasema yote uletwa na Mungu Baba. Mimi nene ukweli nasema, ulimwengu umeacha mwenzio usilalie mlango wazi, nasema yote uletwa na Mungu Baba. Mimi nene aliyenipenda kamwa mwenyewe kunipenda, amefurahi tabia yako ananitazede. Uzuri wangu wa tausi ni bahati yako nene, nimepata wa kusheri wapete na kidole. Aliyenipenda kamwa mwenyewe kunipenda, amefurahi tabia yako uzuri wangu wa tausi ni bahati yako nene, nimempata wa kusheri wapete na kidole. kabisa nundu kweli kweli kungeligeuka mkala. Siri yangu ilikuwa siri ya kwake na siri yake ilikuwa siri ya kwangu, hata za uko wako nilimweleza sirika kwa sababu nilikuwa nampenda sana. Nikachimba shimo uani nikafukia taka, nikamwogopea kwamba hali ya wizi. Siri yangu ni ya pombe, akatoa siri ya zarani. Siri yako ni ya kopezi, siri yako ni ya kopezi. Thank you.

tena utani yeye. Msebemba anasema yeye amesha ukata yeye. Msebemba anasema anayo nyumba ya ghorofa yeye. Msebemba anasema anao muradi wa ng'ombe yeye. Yeye kisebengo yeye. Kisebengo anasema hataki tena utani yeye. Kisebengo anasema yeye amesha ukata yeye. Kisebengo anasema hataki nyumba ya ghorofa yeye. Kisebengo anasema hataki muradi wa ng'ombe yeye. Yeye kisebengo yeye. Tumekukosea nini baba? Kisebengo sasa ni mwaka wa tano. Haukumbuki hata sisi wazazi wako Kisebengo hebu rejea nyumbani. Kisebengo, kisebengo tumemuongo baba. Kisebengo tumemuongo. Kisebengo rudi nyumbani, kijijini mwana rumangu, wazazi wako upo wanalia baba. Kisebengo rudi nyumbani, kijijini mwana rumangu, wazazi wako upo wanalia baba. Kisebengo kumemuongo baba. Kisebengo kumemuongo baba. Maisha ya mchini tushirikiane kijijini baba. Maisha ya mjini hayakufai, wakati una kazi we kijana, yote tushirikiane kijijini baba.